krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 czerwca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Służby ustaliły liczbę zaatakowanych kont pocztowych. Jest ich ponad 4 tysiące. Prokuratura chce uchylenia immunitetu posłanki Joanny Muchy. Składa wniosek do marszałek Sejmu. Uniwersytet Jagielloński znów na czele listy najlepszych uczelni w Polsce. Ponad 4300 adresów e-mail padło celem cyberataku, ustaliły Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Według służb na liście zaatakowanych 100 kont należy do polityków i samorządowców. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych w komunikacie napisał, że na liście znajduje się także adres, z którego korzystał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Atak miała przeprowadzić grupa UNC-1151. Polskie służby dysponują wiarygodnymi informacjami łączącymi działania grupy z działaniami rosyjskich służb specjalnych, podał Stanisław Żaryn. Poinformował także, że ataki, które w ostatnich dniach dotknęły Polskę, są elementem akcji, której celem jest destabilizacja sytuacji politycznej w krajach Europy Środkowej. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłanki Polski 2050 Joanny Muchy. Śledczy chcą postawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, kiedy była ministrem sportu i turystyki. Zdaniem prokuratury straty państwa wyniosły to co najmniej 4 700 000 zł, informuje rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński. Joanna Mucha jako minister sportu i turystyki zatwierdziła wypłatę środków w kwocie prawie 6 milionów złotych z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży na organizację koncertu Gwiazdy Muzyki Pop na Stadionie Narodowym. Prokuratura zaznacza, że pieniądze z rezerwy celowej mogły być przeznaczone wyłącznie na cele określone w rezerwie. Zdaniem śledczych w tym przypadku doszło do niewłaściwego, niezgodnego z przepisami wydatkowania tych środków. Strzelanina w podwarszawskim Raszynie. Kierowca próbował staranować policjantów, którzy chcieli go zatrzymać. Jak informuje Marta Gierlicka ze stołecznej komendy, funkcjonariusze oddali strzały w kierunku samochodu. Policjanci jednego z wydziałów planu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji użyli broni, oddali strzały w kierunku pojazdu, którego kierujący chciał potrącić interweniującego policjanta. Po kilkunastu metrach sprawca porzucił samochód i uciekł na piechotę. Trwa obława, biorą w niej udział psy tropiące oraz policyjny śmigłowiec. Brytyjski rząd pracuje nad poluzowaniem zasad dotyczących podróży zagranicznych. Tym, którzy dostali dwie dawki szczepionki, ma być łatwiej dostać się do Zjednoczonego Królestwa. Byliby zwolnieni z kwarantanny. 10 dni w izolacji. To czeka dziś podróżnych z tak zwanej pomarańczowej listy, na której jest m.in. Polska. Okres ten można skrócić do 5-6 dni, ale trzeba wykupić dodatkowy test. Rząd myśli jednak nad zmianami. Nie nadejdą szybko, ale jak pisze Times, realny jest sierpień. Pracujemy nad tym, chcę, by to się stało. Mówi w Sky News minister zdrowia Matt Hancock. Zamiast pozostawać w kwarantannie, Polak wracający z odwiedzin u rodziny musiałby się codziennie testować. Podkreślmy, na tym etapie nie wiadomo jeszcze, czy oprócz tego podróżni wciąż nie musieliby na przykład wykupić kosztownego testu PCR. A rząd tłumaczy, że na razie granice wysp muszą pozostać szczelne. Powoli kończy się program szczepień, a administracja Borisa Johnsona nie chce, by na ostatniej prostej postęp został zaprzepaszczony przez import przypadków. A wszystko to ma jednak swoją cenę. Prawie 20 miliardów funtów. Tyle pieniędzy straci brytyjska gospodarka w przyszłym miesiącu, jeżeli rząd nie poluzuje zasad. To szacunki WTTC, Światowej Rady Podróży i Turystyki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Uniwersytet Jagielloński znów pierwszy w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021. To już 22. odsłona zestawienia. W tym roku uczelnia z Krakowa wyprzedziła Uniwersytet Warszawski, z którym od lat rywalizuje o tytuł najlepszej uczelni w Polsce. I po raz drugi z rzędu znalazła się na szczycie rankingu. Zadowolenia nie kryje rektor uczelni, profesor Jacek Popiel. Przypominam, że to jest najważniejszy ranking prowadzony przez polskie grupy zajmujące się oceną działalności uczelni. Czym zasłużyliśmy się? Myślę, że równomiernym rozwojem praktycznie wszystkich dyscyplin i kierunków studiów. 15 kierunków znalazło się na pierwszym miejscu. Uznała ta kapituła, że to są najlepsze kierunki w Polsce. Kolejnych 15 jest na drugim miejscu. To jest wyróżnienie nie tylko dla uczelni, ale dla wszystkich pracowników. Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę m.in. prestiż, to jak sobie radzą absolwenci na rynku pracy oraz potencjał naukowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. No jakby nie liczył, no jakby nie liczył 49 minut. Liczymy na Państwa głosy w sprawie ping-ponga, o którym to mówiliśmy, i o rozpoczynających się Mistrzostwach Europy dziś w Warszawie właśnie, i wspomnienia dotyczące Garbusa w dniu święta tego kultowego auta. Zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl mailowo. Dwie dwójki, same trójki to numer do naszych wspaniałych telefonistek, i także nasza skrzynka SMS-owa 71335. Krótko i na temat wspomnienia, bo chyba na tym się dziś skupiłem. Jak właśnie było w czasach minionych, jeśli chodzi o ping-ponga, no i te nasze marzenia właśnie. Być może ktoś miał z Państwa takiego niezwykłego Garbusa. Jesteśmy ciekawi. A w takim właśnie aucie jakby zrobić głośniej tym pokrętełkiem i posłuchać takiej muzyki, to by się jechało. Nawet jakby, powiedzmy, chłodzenie nie działało, przecież klimatyzacji nie było. Time! ważne, w jakim aucie ważne, by bezpiecznie do celu dojechać. Tego życzymy wszystkim podróżującym. I tym, którzy pracują za kółkiem właśnie. 16 minut po godzinie 14. No dobra, to gramy. Kto serwuje? Proszę. I państwa korespondencja w sprawie ping-ponga, właśnie czechosłowackie piłeczki, panie redaktorze, to była totalna porażka. Graliśmy nimi, jak nie mieliśmy polskich czy chińskich, to z pozdrowieniami od pana Piotra. Tak, pamiętamy jeszcze tę wcześniejszą korespondencję w sprawie radzieckich piłeczek ping-pongowych. No, jak kartofle można było zabić. Coś w tym było. Korespondencja i państwa sygnały także w sprawie kultowego auta w dniu święta właśnie. Miałem takiego różowego, pięknego z Ameryki Południowej, bo miał wypukłą szybę przednią, kiedy wszystkie były cięte nożem, lotnicze siedzenia. No i najgorzej było z bagażnikiem, bo tam było debatko zamontowane, taki zegar, który włączał się, żeby jak w zimę, żeby się sam nagrzał ten samochód i żeby później można było sobie wsiąść w ciepłe siedzenia lotnicze, futra białe, piękna sprawa. No tylko, że no, z zakupami było ciężko, ale w sumie to było pięknie zadbane. A najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły plusów. Różowy z białymi takimi miśkami w środku, to musiało wyglądać. Ach, żal pewnie było się rozstawać. Niezwykłe wspomnienie państwa garbusów. Ja też miałem znajomego, tylko nie pamiętam, ale to chyba był ogórek jednak. Z taką wersją pan mówi tutaj z ogrzewaniem, a tu w drugą stronę, bo to była fińska wersja. Trochę jak Wiking taki wyglądał z podgrzewanym olejem w misce olejowej. Normalnie na wtyczce przewód i już. Zimą nigdy nie przegrywał. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. That's why I'm easy. Państwo reagują, gdzie garbusem różowym z białymi miśkami na zakupy, żeby utytłać to właśnie. Bardzo państwu dziękuję. Takim samochodem się nie jeździ, tylko kruzuje. Z pozdrowieniami od pana Łukasza. No to radosnego kruzowania. Pogoda dopisuje, bo to przecież w deszczowy, śnieżny, czy jakiś tam chłodny dzień. Nie. Ładna pogoda i się wyprowadza na spacerek swojego pupilka. 20 minut po godzinie 14. W labiryncie nowych technologii. Komu ma służyć sztuczna inteligencja? Wiadomo, człowiekowi, ale według jakich założeń działa? Co z uczciwością, szlachetnością czy nawet uprzejmością. Jak wyposażyć maszynę w system wartości? W jakim stopniu jest to możliwe? O tym już teraz Piotr Firan. Przez 16 godzin funkcjonował na jednym z portali społecznościowych chatbot, czyli aplikacja oparta na algorytmach. Miała się nauczyć komunikacji z użytkownikami. Program został jednak wyłączony, bo tworzył na podstawie wiedzy dostępnej w internecie treści rasistowskie. Eksperyment się nie udał, ale cały czas podejmowane są próby uczenia algorytmów systemów wartości. Człowiek w procesie socjalizacji, dorastania do funkcjonowania w społeczeństwie jest informowany przez swoje otoczenie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Doktor Iwona Werner z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Te informacje pochodzą z zewnątrz, ale człowiek moralny, ten socjalizowany, ma to zinternalizowane. Dokonał pewnych własnych, świadomych wyborów, że pewne rzeczy należy w pewien określony sposób wykonywać, a inne rzeczy są niewłaściwe. Ludzie w przeciwieństwie do maszyn, oprócz przekazywanych im wartości, mają zdolność odczuwania i empatii. Wyrządzenie komuś krzywdy, nawet nieświadomie, może spowodować, że w przyszłości tego błędu nie będziemy chcieli powtarzać. Inaczej jest z algorytmami. Sztuczna inteligencja jest karmiona, trenowana ogromnymi ilościami danych, które pochodzą z zewnątrz i ona jest tymi danymi sterowana. Czy może być sterowana czymś od wewnątrz, tak żeby dokonywać takich analiz o charakterze właśnie etycznym? Póki co nie. Konieczna jest świadomość. Świadomości sztuczna inteligencja absolutnie nie posiada. Dzięki układowi nerwowemu i emocjom możemy zdobywać doświadczenie, ale przede wszystkim odczuwać i na podstawie bodźców oraz wcześniej przekazywanej wiedzy dokonać wyboru w interakcjach społecznych. Wiedzę i doświadczenie możemy przekazać sztucznej inteligencji, ale nie odczuwanie i emocje. Poza tym możemy sprawić, że algorytmy będą się z nami komunikować bardziej przystępnym językiem. Możemy zaprogramować, możemy kulturowo, regionalnie, z uwzględnieniem właśnie takich aspektów pewnej peryferyjności. Możemy tutaj zaprogramować z użyciem kategorii etycznych, na przykład preferuj zawsze wypowiedzi osób młodszych, ale to będzie znowuż informacja zewnętrzna, sygnał zewnętrzny. Nie będzie to żadna decyzja tej maszyny uczącej się, o której właśnie mówimy. Ta bezduszność algorytmów wpływa na pragmatyzm. Brak oceny moralnej doprowadzi do bezwzględnego zrealizowania wyznaczonego celu. Czasami jest tak, że chcielibyśmy jako ludzie dokonać jakiegoś wyboru, coś jest dla nas fajne, atrakcyjne, ale względy etyczne ograniczają dążenie do obiektu, do tego celu, czy do tej formy działania. Wiemy, że w kontekście właśnie jakichś tam wartości wewnętrznych, na przykład taką wartością wewnętrzną jest niekrzywdzenie innych ludzi, będziemy się wtedy czuli z tym źle. Już teraz programiści zdają sobie sprawę z bezrefleksyjności sztucznej inteligencji, dlatego pytając chatbota o sprawy ideologiczne, algorytm odsyła nas do wyszukiwarki, gdzie sami możemy znaleźć informacje i wyrobić sobie zdanie. A algorytmy są takie, jakimi je tworzymy. Trudno wyobrazić sobie w internecie nasyconym nienawiścią sztuczna inteligencja oprze się tego rodzaju komunikacji. Kolejne ciekawe zagadnienie nam się rodzi. Ciąg dalszy w labiryncie nowych technologii już wkrótce. Zapraszam w imieniu Piotra Firana. To Trójka, Polskie Radio, 24 minuty po godzinie 14. Co już było, powiem ci, to nie była miłość, ty ja, to nie ja, nie to nie, ty nie, a to nie w mojej głowie, ty ja, nie to nie, ty nie, a trudno mi zapomnieć. Mm-hmm. myśli twoją twarz. Kiedyś tak mi blisko, przecież wiem. Staram się zapomnieć, powiedz, czy też pamiętasz o mnie? Ty, ja. Dwa tematy z dzisiejszej audycji rozgrzały nasze komunikatory do czerwoności. I garbusy, i ping-pong. No to najpierw od pana Grzegorza. Krótkie wspomnienie lat temu naście. To była skarbonka. Ech, ale cieszyła. Bardzo dziękuję. Jeszcze od pani Marii. Córka jest kierowcą żółtego garbusa. Mają to coś. No, jeśli chodzi o wspomnienia. Wspomnienia z kolonii i popisy chłopców grających w ping-ponga. Nie tylko trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl mailowo, nie tylko SMS-owo 71335, także telefonicznie dwie dwójki i same trójki. Panie redaktorze, ping-pong i tenis stołowy to dwie różne dyscypliny sportu. Proszę sprawdzić, nie mogę więcej powiedzieć, bo jadę samochodem. Wszystkim miłośnikom ping-ponga oraz tenisa stołowego wszystkiego dobrego. No to zdaje się, że chyba im głębiej w las, tym więcej wątpliwości, choć jak rozmawiałem z naszym gościem, pytałem, no to też rozgrzało państwa, tak podglądam maile, czy rakietki, czy paletki. Chyba jednak więcej osób jest za rakietkami właśnie. Mówimy o ping-pongu dziś, bo ruszyły Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Na warszawskim Torwarze ponad 200 zawodników z 40 państw weźmie udział w rywalizacji, która wystartowała dziś. Na nasz kraj po raz drugi gości najlepszych tenisistów stołowych na Starym Kontynencie. I wiemy, że Polacy są najlepsi. Mocno trzymamy kciuki i z pewnością do Mistrzostw Europy w tenisa stołowego albo w ping-pongu, jak to woli, a nie w piłkę nożną. Jeszcze będziemy powracać. 29 minut po godzinie 14. Tu Trójka, Polskie Radio.

Tytuł inżyniera jako tytuł zawodowy z biegiem lat uległ deprecjacji. Doktor inżynier Adam Rylski, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka. Ale bez inżynierów praktycznie nie ma tego życia technicznego. A co kreuje postęp? Postęp kreują przede wszystkim inżynierowie. Właśnie, ale czy w ogóle jeszcze są możliwości dla inżynierów? Jak ja bym teraz poszedł na studia inżynieryjne, to jeszcze mam w ogóle co odkryć? Ja twierdzę, że największe odkrycia i wynalazki są jeszcze przed nami. Pod koniec XIX wieku była propozycja, żeby zamknąć amerykański urząd patentowy. Argumentacja była taka, że w zasadzie to wszystko już wynaleziono, więc urząd patentowy jest niepotrzebny. Przypomnę, to był koniec XIX wieku. Hello. Welcome. Pierwsza cecha inżyniera to jest bycie kreatywnym. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej. Ja powtarzam często to, co mówił prezydent Narutowicz. On powiedział, że inżynier doświadcza tych samych uczuć, co stwórca, bo tworzy rzeczy, których nie było. Czy telefon, czy samochód, czy samolot, no wszystko, co nas otacza, w zasadzie zostało stworzone przez ludzi twórczych, czyli inżynierów. To jest wielka satysfakcja, jak się potem widzi, że to się sprawdza. Inżynierowie nie przymierają głodem, to jest bardzo dobrze płatny zawód. Profesor, doktor habilitowany, inżynier Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Dzięki wykształceniu inżyniera uzyskałem wszystkie zaszczyty, wszystkie stopnie, tytuły naukowe. Dlaczego warto zostać naukowcem? Jak podsumowałem ten mój życiorys i osiągnięcia, to stwierdziłem, że przede wszystkim dlatego, że można być świetnym inżynierem. Będąc inżynierem w jednej firmie, nie zrealizowałbym tyle różnorodnych projektów, nie miałbym możliwości takiego rozwoju, jak mi dała praca naukowa, a jednocześnie swoboda wyboru tematów, swoboda kształtowania zespołów badawczych. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim. W tej chwili jest większe zainteresowanie znów studiami technicznymi. Był czas, kiedy nie było na maturach matematyki i wtedy, bo nawet jak ktoś miał zainteresowania, był nieprzygotowany i wtedy było mniej chętnych. Mieli kreatywność, ale nie mieli instrumentów, jakim jest matematyka, fizyka. To trzeba mieć dobrze opanowane, żeby być inżynierem. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to również ma możliwości poza programem dydaktycznym, w kołach naukowych. Tutaj możliwości są nieograniczone. Przypomnę tylko kilka osiągnięć studenckich, satelity studenckie, samochody solarne z innymi alternatywnymi źródłami napędu i sukcesy nie tylko w Polsce, ale i na międzynarodowych konkursach i turniejach. Skończyłem studia i jaka to jest droga? Co na mnie czeka jako młodego inżyniera, adepta sztuki, można powiedzieć, inżynieryjnej? Można stworzyć małą firmę, startup, mieć sukcesy produkcyjne i ekonomiczne, ale również można wybrać drogę naukową, zrobić doktorat. Inżynier musi również posiadać umiejętność pracy zespołowej, ponieważ trzeba po pierwsze często przyciągnąć i przekonać ludzi do swojego pomysłu, aby mieć te miękkie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, także nie tylko matematyka, fizyka, ale również umiejętność poruszania się w świecie, a już jak potem się prowadzi własną firmę, to i prawo, i sprawy ekologii, to wszystko razem się wiąże. To musi być człowiek bardzo twórczy i płonący wiedzę. Dziękuję. Teraz już wszystko jasne. Ta sytuacja stanie się jeszcze jaśniejsza, jeśli dodam, że inżynier zarabia średnio w Polsce 6600 zł brutto. Pozdrawiamy inżynierów, a laureatom serdecznie gratulujemy. To Trójka za 20 minut 15. Mam ze dwa powody, by się bać. Nie mogę przez to spać niepotrzebnie. Ja przejmuję się od tak, bo ja, gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień, nie dają się wrogom, na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach, bezsensowy. Wsiadaj, mam pełny bak, to co nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na sama przecież wiesz to najlepiej. Dbam o żart, bo mi umila czas. Chciałbym go wszędzie brać, tak jak ciebie. Znasz idealny rytm jak nikt nigdy wcześniej. Gdy sępy się zlecą, to przegonię je. Nie tędy, niech wiedzą, na pewno nie. I każdy dzień, gdy witamy tyle nowych miejsc, niech będzie ulubiony. Wsiadaj, mam pełny bak, czasu mam, zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Co nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hey! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Siedemnaście minut pozostało do godziny 15:00. A jaka jest polska myśl inżynieryjna? Przekonają się państwo, słuchając popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 15:00. Między innymi zaprezentujemy państwu pociąg wodorowy. Taki tor testowy Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie przygotował niezwykłą niespodziankę. Nie wiem, czy to będzie przejażdżka lokomotywą wodorową, ale zachęcam, by przekonać się o tym, słuchając popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No i co z tą dyskusją? Właściwie to nie wiem. No, może państwo, może pan rozstrzygnie. W nawiązaniu do pingla słynnego, otóż w szkole podstawowej, do której biegałem w mojej rodzinnej wiosce nad Narwią, mówiliśmy paletki. Wiadomo było, że chodziło o rakietki, ale wszyscy używali zwrotu paletki i mimo tego ja do dzisiaj używam tego zwrotu, mówiąc to swoim dzieciakom. Serdecznie pozdrawiam. Paletki, a wiadomo było, że chodzi o rakietki. To dobre, dobre. Trójka do trzeciej. Jak powiem, to wiadomo, że chodzi o 15:00, a do trzeciej 16 minut. Tak jest, do 15:00. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. We're up all night to the sun. lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Piękne garbusy, do zobaczenia w mediach społecznościowych Trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Dziś święto i tak sobie myślę też święto wszystkich garbusiarzy właśnie. To Trójka za 13 minut 15. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łuniewski z redakcji sportowej zapytał kardiologa profesora Marka Pustułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak to jest z naszymi genami. Czy rzeczywiście dziedziczymy je w 100% i nie możemy tego bagażu zmienić? W dużej części to jest prawda, bo rzeczywiście nasze geny są czymś stałym ewolucyjnie, które dziedziczymy ewolucyjnie. Natomiast no, coraz częściej mówimy o tak zwanej epigenetyce, czyli geny oczywiście to jest stały element, ale można powiedzieć, że te geny nie pracują cały czas, czasami są włączane, czasami są wyłączane, czyli produkty, które te geny kodują, czasami się pojawiają, a czasami jest ich więcej, czasami jest ich mniej i o tym właśnie mówi ta nauka, którą jest epigenetyka. Do czego to się sprowadza? No to się sprowadza do bardzo ciekawych obserwacji, no bo to się okazuje, że i dieta, i wysiłek fizyczny, czy ten nasz szeroko pojęty styl życia, to ile śpimy, wszystko ma wpływ na to, które potencjalnie geny się uaktywniają, a co za tym idzie na pewne korzyści wynikające właśnie ze zdrowego trybu życia. Tłumaczymy coraz częściej właśnie tą epigenetyką, tym korzystnym wpływem na uruchamianie, czy też pobudzanie tych genów korzystnych, a wygaszanie produktów tych genów mniej korzystnych. Czyli da się w jakiś sposób modyfikować. Każdy z nas się zastanawia, jeżeli ma w rodzinie bliskiej kogoś, nie wiem, obciążonego chorobami nowotworowymi. Rozumiem, że to nie jest tak, że na pewno w kolejnym pokoleniu ta choroba nowotworowa się uaktywni. To oczywiście trzeba pamiętać, że my mówimy o chorobach wielogenowych, czyli dziedziczenie wielogenowe, czyli żeby powstała dana choroba, no to musi być konstelacja. Ja zawsze tłumaczę swoim pacjentom, że geny to jest tylko taki element układanki w całych tych puzzlach, czyli potencjalnie w tej całej układance, która może mieć kilkaset albo kilka tysięcy elementów, geny to jest 5, 10, 15 elementów, bo mówimy tutaj o chorobach wielogenowych. Możemy sobie wyobrazić, że ten puzzle to jest jeden gen, czyli mamy spośród tysiąca mamy 15 genów. No i proszę sobie wyobrazić, że mamy jeszcze tak wiele elementów, które muszą współgrać, żeby na przykład pojawiła się dana choroba. Nadal trochę przeceniamy tą rolę, bo to najprościej jest powiedzieć dziedziczenia, że jestem otyły, czy mam cukrzycę, bo mama, babcia miała. Oczywiście jest to pewnie jakaś predyspozycja, natomiast w dużej mierze my coraz bardziej zwracamy uwagę, że jednak styl życia, to kopiowanie tych niezdrowych zachowań ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju chorób cywilizacyjnych. No właśnie, chyba zbyt często i łatwo tłumaczymy sobie coś niekorzystnego dla nas genami właśnie. O epigenetykę kardiologa profesora Marka Pustułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pytał Krzysztof Łuniewski z Trójkowego Departamentu Sportu. A kolejny odcinek naszego cyklu Kierunek Długowieczność za tydzień o tej samej porze. Już teraz serdecznie zapraszamy. To Trójka za 10 minut 15. Stranger over time. of key will let you out. Już prawie do usłyszenia, ale jeszcze jak to zazwyczaj było. Pamiętają Państwo, jak mama wołała, to jeszcze ostatnia partyjka. Jeszcze raz tylko zagramy w pingla. Ach, nie chciała przestać wtedy. I mieściła się za każdym razem w stole ping-pongowym. Tak jak stół tego naszego. A jeszcze, no, grają ostro, no dobrze. Jeszcze ostatnia, ach, no prawie. Tak jak ten stół naszego słuchacza, którego słyszeliśmy zawsze zabierający ze sobą. Kącik poezji własnej słuchacza Janka Inżyniera. Wierszoklety, rymowanka. Byk był leniwy. Mnie to nie dziwi, lecz rygiel szwedzki może być niebezpieczny. Na razie odpoczywajmy i do trzeciej dotrwajmy. Bardzo dziękujemy. Olga Szućko, Monika Suszek, Piotr Łodej. Za 6 minut o 15 serwis, a później popołudniowe zapraszamy do trójki. Dziękujemy. Do usłyszenia. Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness.